Sokak coşuyor herkes bugün. Bugün bayram günü bugün. Sensiz bayram olmuyor gel. Barışıyor herkes bugün. Bak coşuyor herkes bugün. Bugün bayram günü bugün. Sensiz bayram olmuyor gel. Bugün bayram günü bugün. Sensiz bayram olmuyor. Bugün bayram günü bugün. Sensiz hasret bitmiyor.